Вы на хвалях Радио Свабода ў праскай студыі Сергей Навумчык. У Менску адбываецца суд над старшынём праваабарончага цэнтру «Вясна», лаўрэатам Нобелеўскай прэміі міру Алесем Беляцкім, ягоным намеснікам Валянцінам Стэфановічым і каардынатарам кампаніі «Праваабаронца за свабодныя выбары» Уладзімірам Лапковічым. Голас Алеся Беляцкага некалькі дзесяцігоддзяў гучаў на хвалях Радыё Свабода ў абарону дэмакратычных каштоўнасцяў у Беларусі. Сёння мы прапануем вашай увазе з архіву Радыё Свабода гутарку з Алесем Беляцкім, якая адбылася ў 2014 годзе. Добрый день. Я Ганна Соус. И я Сергей Дубовец. Вітаем вас у праскай студыі «Свабода без гальштукаў». І сёння у нас доўгачаканы гость. 3 гады амаль кожны тыдзень у гэтай студыі гучала ягонае імя. На сайце «Свабоды», я не памылюся, калі амаль кожны дзень гучала ягонае імя. У празе у нашай студыі старшыня праваабарончага цэнтру «Вясна», былы палітзняволены, літаратуразнаўца, намінант на Нобелеўскую прэмію міра Алесь Беляцкі. Вітаем вас. Добрый дзень, Ганна. Добрый дзень, Сергей. І якраз сёння, 4 жнівня, калі запісваецца наша перадача, 3 гады таму вы былі арыштаваны, Алесь. Так, вы памятаеце гэты дзень? Так, гэта такі сумны юбілей, і трэба сказаць, што сёння яшчэ адна дата, гэта дзень салідарнасці, міжнародны дзень салідарнасці з беларускай грамадзянскай супольнасцю. Гэты дзень будзе адзначацца ў многіх краінах света ў падтрымку беларускай грамадскасці. Алесь Беляцкі быў асуджаны на 4.5 гады турмы, яго пакаралі за несплату падаткаў, сам ён свае віны не прызнаў, ён заявляў пра тое, што грошы на яго рахункі ў Польшчы і Літве ішлі на праваабарончую дзейнасць, міжнародныя супольнасці, развяз, Злучаныя Штаты лічылі гэты прысуд палітычна матываваным, лічылі яго палітычным зняволеным, і вось 1.5 месяца ўжо Алесь Беляцкі на свабодзе. Алесь, я хацела вас запытацца. Вось 3 гады гэтыя ў турме. Вы выйшлі іншы, ці вы выйшлі ў іншую краіну, вы вярнуліся ў іншую Беларусь? Змяніліся вы, ці змянілася тая Беларусь, у якой вы цяпер? Якое ваше ўражанне? Ну, у любым выпадку людзі мяняюцца натуральным чынам за 3 гады, нават калі жывуць у нейкіх спакойных умовах і звычайным жыццём. А калі ты трапляеш у такую экстрэмальную, у пэўным сэнсе, стрэсавую сітуацыю, якая працягваецца ось даволі працяглы час, то, безумоўна, яна мяняе чалавека. Ну, шчыра скажу, што адна з задачаў, якую я ставіў там перад сабою, гэта пастарацца змяніцца як мага менш. Я як бы от спрабаваў закрыцца ад того ўздзеяння, якое аказвае турма на чалавека. Бо сапраўды, як бы там ні было, але і характары, і паводзіны, і сам чалавек там можа змяніцца як лепшы, так і горшы бок. Сергей, вы ведаеце, Алеся шмат гадоў змяніўся ён? Я думаю, што не змяніўся. Мне вот цікава іншая рэч, што наколькі турма і зона настроі ў іх адлюстроўваюць настроі грамадства і, ў прынцыпе, якія там настроі, ну, нас, відаць, цікавіць палітычны аспект найперш. Цікавае пытанне, на якое, можа быць, не змагу адказаць цалкам поўна, бо я быў ізаляваны багата ад зняволеных, у тым сэнсе, што ім забаранялася размаўляць са мною. Апроч таго, заўсёды мне згадывалася, згадваецца і будзе яшчэ згадвацца, гэта вядома, як бы банальна здавалася б у выслові, што турма гэта ёсць злепак дзяржавы, маленькая як бы такая копія дзяржавы. Я гэта ўпершыню прачытаў, дарэчы, там у турме, чытаючы кніжку пра Салаўкі, вось, калі Салаўкі параўноўвалі копію Савецкага Саюза. І потым я неаднойчы пераконваўся, седзячы ў калоніі, вось, у Бабруйскай, што гэта сапраўды такая як бы маленькая дзяржава ў дзяржаве. Вось. Што датычыцца настрояў людзей, якія там сядзяць, ну, па-першае, трэба разумець, што склад людзей, якія сядзяць у турме, трохі адрозніваецца ад тых, якія на свабодзе. Ну, можа быць, ніжэйшы ўзровень адукацыі ў сярэднім калібры, браць. Напрыклад, у маім атрадзе, дзе сидзела больш за 100 чалавек, вышэйшую адукацыю мела там, ну, чалавек 5-10. А так это звычайныя там хлопцы, звычайныя дзядзькі з вёсак, з мястэчак, там, з гарадоў, якія, ну, працуюць на такіх простых працах, скажам так. А вот ужо вышэйшы гэты ці сярэдні ўзровень, напрыклад, інтэлігенцыя, інжынеры, там іх менш, канешне, значна, чым у звычайным грамадстве. І гэта адкладае пэўны адбітак на, скажам так, ну, адукацыйны ўзровень, скажам там, ніжэйшы, гэта адкладае адбітак на ўзровень і кантактаў, і размоў, і разумення сітуацыі, скажам. Ну, тым не менш. Людзі чытаюць, багата чытаюць, чытаюць газеты, калі трапляецца «Народная воля», «Наша Ніва», «Новасці плюс», рэгіянальныя газеты, яны прачытваюцца уважліва ад коркі да коркі, звычайна. А «Свабода» магчымая, там можна і паслухаць? Рознымі спосабамі. У некаторых калоніях можна. Не, там толькі можна паслухаць FM1 Магілёва. То есть такое магілёўскае FM1, вось якое круціцца там зранку да вечара па этой, значыць, сеткавай лініі. Вось, «Свабоды» там не паслухаеш. Ну і тэлеканалы, натуральна, глядзяць расійскія, першую чаргу, это НТВ, РТР, бо беларускія там мала карыстаюцца папулярнасцю. І чаму? Бо не любяць беларускія ўлады. Вось это ёсць такая агульная, я сказаў бы, рыса для любых, мабыць, калоній, тым, што ўлады, яны з розных прычынаў, людзі не любяць беларускія ўлады і даволі крытычна ставлюцца, скажам так, асноўная маса і да Александра Григоровича. Вось, это ёсць і таму, можа быць таму, палітычныя зняволеныя, ось я, напрыклад, я там адчуваў сябе, ну, такую небачную падтрымку, скажам, ці небачную, ледзь улоўную лаяльнасць, якая была з боку зняволеных, вось, в адносінах да мяне, бо яны разумелі, што гэты чалавек, ён сеў за нейкі ідэалы, за ідэю, што ён змагаўся супраць рэжыма там, ну, для іх это сапраўды штосьці важыць, і в гэтым плане, як бы, мне там сядзе дзелася дастаткова камфортна. Ну, вядома, прыклады, калі былы палітычныя зняволеныя станавіліся кіраўнікамі краінаў, Нельсон Мандэла, Васлаў Гавэл. У Беларусі шмат палітычных зняволеных было. У кніжках «Свабоды», «Адзін дзень палітвязьма» у двух тамах каля сотні імёнаў, сотні герояў. Спецыяльная кніга выйшла «Справа Беляцкага», Валер Каліноўскі, наш калега, напісаў. І калі выходзіць палітычны зняволены, заўсёды ускладаюцца на яго такія надзеі, што гэта будучы лідар. І, звычайна, такая эйфарыя ў дзень зняволення, некалькі гучных заяваў. Потым былы палітвязень едзе, звычайна, на захад, яго сустрэчы на вельмі высокім узроўні. Гэта пасля... як пра мяне вы расказваеце. Я расказваю амаль пра кожнага. Вы гучна пра свае палітычныя амбіцыі не заявлялі. Ну, так. А пасля гэтага з большасцю вязняў не адбываецца нічога. Людзі альбо з'язджаюць, альбо паглыбляюцца ў сям'ю, ў рэлігію, становяцца менш актыўнымі ў грамадскім жыцці. Як вы мяркуеце, чаму так адбываецца? Настолькі эфектыўная гэта беларуская турма? Ці ёсць нейкія іншыя прычыны? Ну, па-першае, турма – это сапраўды цяжкае выпрабаванне для нашых палітычных вязняў, бо там аказваюцца розныя сродкі ўплыву, ціску на кожнага індывідуальна, ось якія сідзяць, на тых людзей, якія сідзяць за палітычныя перакананні. І там ідзе сапраўдная барацьба. Калі ты, як бы, змагаешся з той сістэмай, ось этой калоніі, з сістэмай департамента выканання пакаранняў, якая натуральна кіруецца, атрымлівае інструкцыі, так сказаць, з іншых больш высокіх кабінетаў, вось, і я не здзіўляюся і абсалютна разумею тых людзей, якія пасля вось такой, як бы, пражаркі, калі я так можна назваць, выходзяць і патрабуецца пэўны час, каб чалавек прыйшоў у сябе. Вось, у пэўнай ступені я таксама яшчэ не цалкам на волі, вось, у мяне некая частка мяне яшчэ знаходзіцца там калоніі, і працэс вось такой рэабілітацыі ўнутраны, ён адбываецца, праходзіць і далей. Вось, як сказаў мне Казулін пры сустрэчы, Александр Казулін пры сустрэчы, кажа, што ну цей яшчэ полгода дзесьці будзе калбасіць, а потым ты ўжо станеш больш-менш нармальны. Вось, ужо ў вопыт такой адаптацыі яго быў. Што датычыцца асаблівых спадзяванняў грамадства на палітычных вязняў, на тых людзей, якія сядзелі ў турму, у пэўнай ступені, я думаю, што яны спраўдзяцца ў пэўнай ступені, бо насамрэч людзі, ну, не адышлі так масава, скажам, тыя, хто адбыў у этой турме, яны не адышлі ад некай грамадскай дзейнасці, ад палітыкі, і дастаткова паглядзець нават на сённяшніх актывістаў грамадскіх і палітычных, каб убачыць, што ну, значная частка з іх прайшла праз турмы. Іншая справа, што мы хочам? Мы што думаем, што там адтуль чалавек выходзіць як некі аракул, ці ён некі, ну, такі безумоўны становіцца аўтарытэт. Ну, ёсць такія спадзяванні? Ну, гэтыя спадзяванні, мне падаецца, яны завышаныя, бо хоць турма і мяняе людзей, но з другога боку чалавек все ж такі застаецца, як мне падаецца, таким, яким ён быў у сваёй аснове, ён таким і застаецца і пасля турмы. Таму я не думаю, што што мы можам чакаць нейкіх такіх якасных вось прарываў вось ад людзей, якія сядзелі ў турме. Ну, можа быць, мне так падаецца, можа тут памыляюся. Но з другога боку, тое, што палітычныя лідары сядзяць і сядзелі, і от той же ж Мікола Статкевіч, напрыклад, зараз працягвае сядзець, гэта безумоўна, ну, такі іхні моцны капітал, скажам так, у грамадскай дзейнасці, бо калі чалавек прайшоў вось праз гэтае выпрабаванне, то да такога чалавека ёсць і давер у грамадстве. Я сябе не бачу як палітычны лідар, я ўсё ж такі грамадскі дзяч, праваабаронца, і так як я займаўся праваабарончай работай перад гэтым, спрабуючы ну, не толькі там дапамагаць, некім чынам як бы і аб'ядноўваць, скажам так, грамадзянскую супольнасць у Беларусі і сваім словам, і сваім аўтарытэтам, і сваімі дзеяннямі, то, в прынцыпе, тым самым я думаю займацца і далей. Наколькі я разумею, Алесь не можа балятавацца ў прэзідэнты Беларусі, бо нарадзіўся па-за межамі Беларусі. А вось Мікалай Аўтухович недавно заявіў, што яму намякнулі, што калі ён не з'едзе за мяжу, яго зноў пасадзяць. Это значыць, ну, тэма эміграцыі, яна прысутнічае для былых палітвязняў, асабліва тых, відаць, хто не спыніў сваю актыўнасць. А у вас эта тэма прысутнічае якім-небудзь чынам? Пакуль ёсць магчымасць працаваць у Беларусі, і пакуль гэта ў мяне будзе атрымлівацца, пакуль я буду бачыць, што з гэта ёсць нейкая карысць, то безумоўна я буду заставацца ў Беларусі. І ў прынцыпе я не хачу нікуды з'язджаць. Я як бы мне там дастаткова камфортна, утульна, і скажу шчыра, што вось гэта пэўнае адчуванне, што я на сваім месцы, у мяне было ў калоніі нават, не гледзячы на як бы такія ненармальныя ўмовы для існавання, але гэта бабруйск, гэта свае людзі там. І беларуская мова ёсць, там і некія размовы такія ментальныя там ідуць на тым узроўні, на якім я проста адчуваю сярод сваіх. Гэта вельмі важна для мяне. Ну от я думаю, што ўсё ж такі нікуды я не з'язджаць не збіраюся і не буду. А калі зноў жа тэму будучыні працягваць, але ў больш глабальным сэнсе, ёсць такая думка, што палітыка ў Беларусі памерла. Ну, прынамсі, калі удакладніць, што апазіцыйная палітыка маргіналізавалася да такой ступені, што яе проста не відаць, не чуваць, і аўтарытэту яе нуль, калі не мінус. Вось вы ў свой час узначальвалі музей Богдановіча, а пасля узначалілі праваабарончы цэнтр «Вясна». Сёння такая сітуацыя, што калі ўлічыць вот эту маргіналізацыю палітыкі, абсалютна прасперуе сфера нацыянальна-культурнага развіцця. Это все ідзе знізоў, таму што дзяржава на это все махнула рукой. Мы ведаем, што і музей Богданович уже ператвораны ў філіал. Але нібы ў тыя 80-е гады, калі стараліся там майстроўня, талака і іншыя нефармальныя арганізацыі моладзі, менавіта ў нацыянальна-культурнай сферы адбывалася вот эта мабілізацыя новых людзей. Мы сёння бачым і гэтыя фестывалі на вольным паветры, там і моўныя курсы, якія збіраюць сотні ўдзельнікаў. Вялікая ўвага там і да літаратуры маладой, і гэтак далі, да музыкі. Можа быць, сітуацыя паўтараецца, і зноў адбываецца вот эта нефармальная мабілізацыя, якая сёння да палітыкі не мае ніякага дачынення, прынамсі стараецца ў сваіх вышыванках далей не ісці. Вось. Але калі набярэцца крытычная маса гэтага народу, можа быць, адбудзецца так, як у канцы 80-х, гэта ўсё ператворыцца, ну, у нейкай ступені палітызуецца і ператворыцца ў сілу перамен, у рух перамен у Беларусі. І, можа быць, варта сёння не столькі от, аддаваць час нейкай маргінальнай палітыцы ў Беларусі, колькі вось гэтай нефармальнай культуры і новым ініцыятывам, тым больш што так падтрымліваецца людзьмі. Ну, сапраўды, гэта тое новае, што я заўважыў за гэтыя 3 гады, калі выйшаў з турмы, гэта з'яўленне гэтых шматлікіх культурніцкіх, экалагічных, праваабарончых моладзевых ініцыятываў, якія працуюць дастаткова паспяхова, якія не ставяць перад сабой палітычныя, адкрытыя палітычныя нейкія задачы, і якія шукаюць нейкія шляхі малых, але паспяховых крокаў. І гэта цікава, і гэта сапраўды мне падаецца перспектыўным, і мы са свайго боку будзем гэта падтрымліваць. Хаця, з другога боку, я б не ставіў канчатковы крыж таксама на палітычнай частцы грамадзянскай супольнасці ў Беларусі, бо трэба разумець, у якіх цяжкіх умовах адбываецца там праца. Мы працуем шчыльна з палітычнымі актывістамі ў плане дапамогі ім, і бачым, што кожны з іх персанальна, і з моладзевых актывістаў, і са старэйшых, ось, яны знаходзяцца пад прэсінгам дзяржавы і атрымліваюць там пакаранні, значыць, іншыя нейкія жыццёвыя цяжкасці. І гэта трэба разумець, што, можа быць, яны не маюць вялікага там патэнцыялу для пашырэння, але тое, што ёсць, вось гэты палітычны сектар, это надзвычай важна, ўсё ж такі, для агульнай грамадзянскай сітуацыі, агульнай грамадзянскай сітуацыі. Тое, што зараз бурліва пачала развівацца сфера непалітычнай грамадскай актыўнасці, это таксама паказвае, можа быць, тое, што маладыя людзі не бачаць вялікіх перспектываў палітычнай дзейнасці, бо калі ты лбом б'ешся ў адну стенку, там, 20 гадоў, і ў выніку атрымліваеш толькі гузакі і ніякай перамогі, маральнай ніякай перамогі, то натуральна наступае расчараванне, пошукі нейкіх вось такіх іншых шляхоў, і мне падаецца, это надзвычай важным. Надзвычай важным, асабліва з улікам таго, што на сённяшні дзень такія нацыянальныя культурныя ініцыятывы, яны з'яўляюцца рэальна супрацьстаяннем в істоі расійскай ідэалагічнай навалы, якія валяць на сённяшні дзень у Беларусі. Парадаксальная сітуацыя, але беларуская культура на сённяшні дзень адназначна атаясамліваецца з еўрапейскай культурай. І гэта надзвычай важны момант, чым яе адрознівае, напрыклад, ну, так як гэта было, можа быць, там раней, гадоў 30 таму. Сёння чалавек, які гаворыць па-беларуску, спевае па-беларуску, вучыць сваіх дзетак па-беларуску, ён адназначны праеўрапейскі чалавек, гэта еўрапеец. Вось. І мы, як бы, я думаю, павінны таксама разумець вось гэта і прыкладаць усе намаганні для падтрымкі развіцця любых беларускіх ініцыятываў у Беларусі на сённяшні дзень. Сапраўды, можа быць, яны не маюць такой актуальнасці палітычнай, але тое, што тое, што не закладаюць падмурак для існавання незалежнай Беларусі, беларусаў як народа, на будучую, на перспектыву, это безумоўна. У эфіры «Свабода без гальштакаў». Я Ганна Соусі, Сергей Дубавец. Мы гутарым з беларускім праваабаронцам, былым палізняволеным Алесем Беляцкім. Вы напісалі «За кратамі» 2 кнігі, «Асвечаныя беларушчынай» і «Ртутнае срэбра жыцця». Нататкі праваабаронца «Асвечаныя беларушчынай» стала лаўрэатам конкурсу турэмнай літаратуры імя Францішка Аляхновіча, які летась праводзіла «Радыё Свабода» і беларускі пэн-цэнтр. А я хацела вас запытацца, як літаратуразнаўца, вы зрабілі вельмі грунтоўны аналіз беларускай турэмнай літаратуры. А калі б была такая магчымасць у праграму па беларускай літаратуры ў школе ўключыць творы беларускай турэмнай літаратуры, якія бы вы абавязкова ўключылі, які абавязкова трэба было прачытаць беларускім школьнікам? Ну, насамрэч, это эсэ, это негрунтоўнае там даследаванне, оно далёка не поўнае, просто пазначыла некія вехі, можа быць, тыя, якія падаліся там важнымі і блізкімі мне, але насамрэч, гэты жанр, а яго можна назваць і жанрам беларускай літаратуры, ён, ну, вельмі аб'ёмны, вельмі вялікі, таму што гісторыя беларускіх літаратараў вельмі шчыльна звязана з гісторыяй нашай краіны, з гісторыяй беларуска-адраджэнскага руху. І гэтыя пакуты, якія выпалі на долю беларускіх адраджэнцаў, яны безумоўна выпалі на долю беларускіх літаратараў. Мы у каго, так бы мой, з пальцам не ткнем, абавязкова мы ўбачым, што гэта трагічныя лёсы, трагічныя некія сітуацыі, якія вельмі часта праходзілі праз турму. Калі казаць пра творы, ну, глядзячы якога стагоддзя, зноў жа ж, таму што мы можам браць там, пачынаючы там ад дзённіка Апанаса Філіповіча якога-небудзь, які сидзеў, так сказаць, у турме ў Варшаве за свае рэлігійныя перакананні войск, там можа быць это вот і яшчэ штосьці, так сказаць, падобнае маглі бы знайсці, але 19-е стагоддзя гэта безумоўна 19 стагоддзя для мяне это безумоўна творы Кастуся Каліноўскага. Ты, які ён напісаў перад смерцю, это просто як бы, ну, выдатнейшыя такія радкі, і это класіка беларускай літаратуры. 20 стагоддзя, пачатак 20 стагоддзя, это родная земля Якуба Коласа, якую ён пісаў, сядзячы ў турме. І калі ты разумееш, што гэтыя радкі, мой родны кут, як ты мне мілы, напісаны за кратамі, за сцяной валадаркі, то ты як бы па-іншаму пачынаеш успрымаць гэтыя радкі, і вот гэты сум, тую настальгію па роднай зямлі, якую ён адчуваў, сядзячы 3 гады адсядзеўшы за кратамі. Што датычыцца сённяшняга часу, то это безумоўна кніжка «Лісты да волі», якую напісаў беларускі паэт Владзімір Некляеў. Она надзвычай цэльная, надзвычай высокамастацкая і в літаратурным плане адна з лепшых, мабыць, кніжак, якая была напісана ўвогуле в апошні час. Алахновіча. Безумоўна, гэтае прозвішча можна працягваць і працягваць, і безумоўна, што і гэта бібліятэка, на жаль, папаўняецца. Яна папаўняецца, на жаль, і дзякуй Богу, таму што апошнія кніжкі, якія выходзілі ось і Павла Северінца, і Зміцера Дашкевіча, Владзіміра Неклява, Александра Федуты, ось, ну, там в нейкай ступені, можа быць, і мае кніжкі, это сапраўды, ну, такая значная частка беларускай літаратуры, якая звязаная з жыццём, з барацьбой за тое, як беларусамі звацца. Алеся, чаму ў турме так пішацца? Спецыфіка нейкая пэўная. Я сапраўды яшчэ нават сам да канца гэта для сябе не азначыў. Ну, можа быць, таму, што ты знаходзішся там больш як бы сам з сабой. Сам з сабой. Ты размаўляеш сам з сабой. Ты, у цябе няма ні знаёмых, у цябе няма як бы сям'я таксама далёка. Ты толькі сам з сабой. До цябе ёсць ты, папера, як бы асадка, всё. Прычым вяртанне да асадкі, да паперы, оно дало мне, напрыклад, зусім такія нейкія забытыя эмоцыі, вось, якія я перажываю ще в 90-х годах, бо комп'ютеры, вони все ж таки обезчеловечують усю ту літературную працу, а пишучи от руки отримлюєш, ну, зусім інше нейкое відчування. І я, працюючи там на праці фізичной ось, упаковщиком швейным цеху, виконуючи там обов'язкові мероприємства всіх этих там переліків, подйомів, там походів в клуб, там столову, все інше, кожен день все ж таки старався знайти годину-полтори години, каб написати ту сторонку полтори сторонки текста, не більше. Але улічуючи, що це відбувалося періодично з дня в день, то, ну, справді отрималося достатково багато текстів. Калі параўнаць з тым, што напісалася мною за папярэдні час, то можа быць прыкладна столькі, колькі я за 25 гадоў напісаў, я напісаў за апошнія 3 гады ў турме. Вось у гэтай студыі «Свабода без галь», што каў двойчы за некалькі апошніх гадоў мы абмяркоўвалі вашы шансы атрымаць Нобелеўскую прэмію міру. Мы былі вылучаныя на яе. Гэта цяпер можа гучыць цынічна, але калі вы на свабодзе, то вы маеце меней шансаў яе атрымаць. А што значыла б Нобелеўская прэмія міра для Беларусі, наколькі яна была б істотная для дэмакратычнага руху, каб хтосьці з беларускіх палізняволеных, вы, магчыма, хтосьці іншы атрымалі яе, штосьці б гэта змяніла сітуацыю ў краіне, як вы мяркуеце? Ну, гэта все міжнародныя прэміі я расцэньваю як такія ясныя і зразумелыя, дастаткова зразумелыя сігналы, якія накіроўвае міжнародная супольнасць у Беларусь. Прычым сігналы на розных узроўнях, як і беларускаму народу, вось, з тым, што міжнародная супольнасць бачыць беларускі народ, падтрымлівае ягонае змаганне за дэмакратыю, за правы чалавека. Так і беларускім уладам, вось, пэўная такая нота грамадскай, я сказаў бы, ну, увагі, што мы не задаволеныя тым, што вас, што вы робіце з правамі чалавека, што вы не даеце людзям спакойна жыць. Вось. І дзесьці там ужо знаходзіцца сам лаўрэат, можа быць, адной з пятых, так бы мовіць, задач. Ну і таму вось эта дыпламатычная, і палітычная і грамадская роля такіх прэмій, яна значна большая, чым сама асоба лаўрэата. Вось это трэба, я разумею гэта так. І безумоўна для беларусаў было б важна атрымаць Нобелеўскую прэмію, бо мне падаецца, это б узмацніла беларусаў як народ, як народ, які змагаецца за пэўныя ідэалы, скажам так. Бо Нобелеўская прэмія не даецца аднаму чалавеку, ну, а даецца ўсё ж такі народу. Вось калі паглядзець на прэміі міра, як яны даваліся, то іх атрымлівалі народы за некія дасягненні, скажам, у дэмакратыі, у правах чалавека, у змаганні там з дыскрымінацыяй, ці яшчэ ў чым. Вось. І таму ў дадзеным выпадку ці будзе гэта Нобелеўская прэмія, гэта залежыць там ўсё ж такі ад сіх беларусаў, а не толькі канкрэтна там ад нейкай асобы ад Беляцкага, там ці ад Чарняўскага, ці ад Шарэцкага, ці яшчэ ад каго там. Ну, адным словам, Нобелеўская прэмія для народа вельмі пажаданая, як нейкі знак. Як знак якасці, якасці так. Як знак якасці, вот то, што гэты народ ставіць некія мэты і дабіваецца, прычым не адзін чалавек, а сотні тысяч, мільёны людзей. Ну, так, як было з той же ж Нобелеўскай прэміі ў Польшы, якую атрымаў Лех Валенца. Ці з Нобелеўскай прэміі Паўночна-Афрыканскай Рэспубліцы, які атрымаў Нелсон Мандэла. Там весь народ змагаўся за дасягненне нейкіх мэтаў. А яны толькі сімвалізавалі, ну, так бы мовіць, ось гэты перамогі, які атрымаў народ. А ці даводзілася пісьменніку з яго багатай фантазіяй уяўляць сабе, што далі Нобелеўскую прэмію Алесю Беляцкаму, і што адбываецца, ён сядзіць у турме, ён круціць гэты Магілёўскі FM, шукаючы, ці ж паведаміць. Працягуючы Сергія пытання, я калісьці блог пісала, дзе цытавала прамову Аун Сан Су Джы, яе нобелеўскую спозненую прамову, яна пазней прыехала. І мой апошні сказ быў, вось цікава было пачуць, што скажа ў гэтай залі Алесь Беляцкі, калі прэзі атрымлівае сваю прэмію, такое вось у мяне было дапышэнне. Што б вы сказалі, як вы бачылі? І якая рэакцыя была ў грамадстве? Я думаю, што для Нобелеўскай прэміі нам трэба ўсім яшчэ добра-добра папрацаваць. І сёння не наступіў яшчэ той час, каб мы маглі як бы сур'ёзна пра гэта гаварыць. І пафантазіраваць не можа. Ну, які сэнс фантазіраваць пра тое, што пакуль што не выспела? Ну, фантазіі пасля вельмі часта увасабляюцца. Ну, дажывем, будзе час, будзе і музыка. Так што пакуль я не бачу такой як бы, вот, сітуацыі, каб беларусы сапраўды дабіліся вось такой увагі да сябе і дасягнулі таго, чаго мы мусім рэшце калі-небудзь дасягнуць. Гостем «Свабоды без гальштукаў» быў намінант на Нобелеўскую прэмію міра, праваабаронца, былы палізняволены, літаратуразнаўца, еўрапеец Алесь Беляцкі. З ім гутарылі я, Ганна Соус. І я, Сергій Дубавец. Усяго найлепшага, пабачымся пазней. Выслухалі архіўны запіс гутаркі з Алесем Беляцкім, якая адбылася ў 2014 годзе. Падкасты Радыё Свабода. Вы на канале «Свобода Премиум». Тут Алексей Знаткевич і наш гость сёння IT-прадпрымальнік Ярослав Ліхачэўскі. Днямі з'явілася аплікацыя «Новая Беларусь» і Ярослав адзін з яе стваральнікаў. Ярослав, вялікі дзякуй за тое, што вы знайшлі час далучыцца і пагутарыць. Дзякуй, што запрасілі. Скажыце, калі ласка, што ўжо можна рабіць праз вашу аплікацыю і, магчыма, што вы збіраецеся дадаць да аплікацыі ў найбліжэйшы час? Гэта вельмі добрае пытанне і вельмі будзе складана коротка пераказаць, што ўжо можна рабіць праз... Вось, дарэчы, як правільна казаць, аплікацыя ці прыкладанне ці праграма? Бо столькі спораў было ў твітары на гэты конт. Ну, мы ўжываем альбо аплікацыя, альбо праграма. Мабільная праграма альбо аплікацыя. Давайце я буду называць гэта платформай. Мне так зручней. Мы ствараем платформу «Новай Беларусі», лічбавую платформу, і мы выпусцілі яшчэ нават не першую, а бета-версію гэтай платформы. І як мы кажам з Пашам звычайна, наша мэта прайсціся па трох таких фундаментальных слоях жыцця беларускага грамадства. Гэта сацыякультурны слой, гэта эканамічны слой і гэта палітычны слой. Вось у нашай бета-версіі мы закранулі сацыякультурны і эканамічны слой. Палітычнага яшчэ няма, але што тычыцца сацыякультурнага і эканамічнага слою, то там ўжо ёсць. То бок гэта ўсё, што тычыцца, не ўсё, гэта шмат што тычыцца беларускай культуры, сучаснай беларускай культуры, музыкі, кіно, беларускіх кніг, сустрэч беларусаў адно з адным, беларускай адукацыі. Гэта можна знайсці на платформе. А таксама можна знайсці эканамічныя сервісы, што тычыцца здароўя, юрыдычнай дапамогі, беларускіх бізнесаў у асноўных, пакуль што дробных, сярэдніх беларускіх бізнесаў, беларускіх медыя. Гэта таксама ўжо прадстаўлена на платформе. Новая Беларусь анансавалася як нешта, што зможа прыдацца і людзям унутры Беларусі, і беларусам замежжа. Але наколькі беларусам унутры Беларусі бяспечна альбо карыстацца гэтай платформай, альбо рэгістравацца там? Я б, напэўна, не казаў, што яна будзе карысна і беларусам, ну, беларусам Беларусі, і беларусам замежжа. Я б лепш сказаў, што яна будзе карысна беларусам у незалежнасці ад таго, дзе яны знаходзяцца, бо наша мэта сцерці мяжу паміж беларусамі, дзе б яны не знаходзіліся і якімі б гэтыя беларусы не былі. Але ж калі мы кажам пра тую частку беларусаў, якая ўсё не знаходзіцца ўнутры краіны, напэўна, будзе справедліва казаць, што шмат якіх актыўнасцяў ўнутры краіны не з'яўляюцца бяспечнымі на сёння. І калі гэтая актыўнасць тым больш датычыцца свабоды, самавызначэння ці ўсяго, што не падкантрольна на сёння рэжыму, гэта падвышае небяспеку. Таму мы будзем адкрыта казаць пра тое, што выкарыстанне платформы, не надаючы належнай увагі бяспецы, яно можа несці пэўныя рызыкі. Мы разумеем, што ёсць вялікая рызыка таго, што рана ці позна платформа будзе вызнана экстрэмісткай, і мы ўсе ведаем, як гэта адбываецца з тэлеграм-каналамі, з медыя, у тым ліку з Радыё Свабодай, наколькі я разумею. Таму трэба ўсведамляць, што карыстанне платформы ўнутры Беларусі можа несці нейкія рызыкі. І гэта ўсведамляем таксама і мы, і для нас бяспека беларусаў гэта першы прыярытэт. Таму з пункту гледжання тэхналогіі мы выкарыстоўваем найлепшыя практыкі, найлепшыя рашэнні, якія сёння тэхналагічна існуюць у свеце, каб забяспечыць бяспеку карыстальнікаў ўнутры Беларусі. Але вельмі шмат будзе залежыць таксама ад карыстальнікаў, і дзеля таго, каб забяспечыць бяспеку з гэтага боку, мы будзем ствараць адукацыйныя матэрыялы, мы будзем іх распаўсюджваць, і мы будзем вучыць беларусаў, як бяспечна карыстацца онлайн і інтэрнэт-сервісам. Вы уже сам сказали про то, что теоретично эту платформу могут признать экстремистской, тогда, вядома ж, сама по себе наявность аппликации будет, так бы мовить, злочинством внутри Беларуси, и это будет небеспечно. Але коли навод уявить ситуацию, что этого не отбудется, во всех теперь на слыху скандал вокруг проекту, вокруг телеграм-каналу «Черная книга Беларуси», як шмат информации вы будете отримовывать про крыстальников этой платформы, насколько их можно будет идентифицировать людьми внутри команды, то бок, коли теоретично там в команду трапит некий агент, и поставить это под рызыку тех людей, которые користаются платформой внутри Беларуси? Ох, так, на жаль, кейс с черной книгой Беларуси нас шмат чем учить, и этот урок треба выучить и вынести для себя. На шчасце, мы добра разумеем, что калі ёсць магчымасць того, что нечто может зламаться, ці нечто можно узламаць, адпаведна, рано ці поздно гэта можа адбыцца. Таму мы ад пачатку канструявалі платформу таким чынам, каб у нас не было ніякай централізаванай базы дадзеных. Гэта значыцца, што некія хакеры, ніякі ОАЦ і ніхто не можа зламаць гэтую базу дадзеных і паглядзець, хто ў ёй знаходзіцца. Праз тое, што такой базы не існуе, яе немагчыма зламаць ні звонку, ні ніхто з сябраў каманды не можа ў гэтую базу зайсці і паглядзець, хто там знаходзіцца. На дадзены момант мы ўвогуле не збіраем ніякай сенсітыўнай прыватнай інфармацыі, то бок цяпер немагчыма вызначыць, хто з'яўляецца карыстальнікам платформы. Мы збіраем нейкія метададзеныя, якія могуць нам падказваць рэгіёну, у якім чалавек знаходзіцца, ці якімі сервісамі ён карыстаецца. Але мы не ведаем, што гэта за чалавек, дзе ён, як яго знайсці, як на яго выйсці і гэтак далей. Але унікальны IP-адрас вы атрымоўваеце нейкі? З якога чалавек карыстаецца аплікацыяй ці не? Не, мы не атрымоўваем унікальнага IP-адрасу, і мы яго не захоўваем, таму таксама. Унікальны IP-адрас заўжды ёсць рызыка таго, што ён можа быць адсочаны ўнутры краіны АЦМ праз лакальныя серверы. Але ж гэта нашмат складаней зрабіць з мабільнымі прыкладаннямі у адрозненні ад звычайных веб-сервісаў. І мы працуем над тым, каб людзі максімальна выкарыстоўвалі, калі гэта не мабільны прыкладанне, калі гэта веб-сервісы, каб яны выкарыстоўвалі проксі і VPN-ы, і каб яны хавалі свае лічбавыя сляды. Давайте пагутарым уже про саму аплікацыю. Вось я паставіў яе сабе на телефон, у мяне стаіць Android. Я паглядзеў, пакуль, дарэчы, успытаўся ў калегі, у яго знаёмая паставіла таксама аплікацыю і хацела зарэгістравацца як бізнес, вось чакае некалькі дзён, пакуль не зарэгістравалася. У празе пакуль нічога няма, але ёсць анонс падзеяў. Але я пабачыў, што ёсць мапа бізнесу па всей, так скажем, усходняй Европе с большего, але, ну, відавочна, что в Беларуси гэтых адрасов няма. Як, в принципе, человек може зарегистрироваться, беларус, які має свой власний бізнес, хоче там давати знижки іншим беларусам, як він може зарегистрироваться праз вашу аплікацію? Так, сапраўды, у нас ёсць мапа беларускіх бізнесаў, і насамрэч гэта сервіс, які называецца Баймапка, ён існуе асобна, і можна перастацца не толькі праз платформу, але ён інтэграваны на платформу, і калі зайсці ў прыкладанне і адкрыць закладку з мапай, то там, калі націснуць на іконку Баймапка, адкрыецца старонка, дзе ёсць кнопка «Прапанаваць свой бізнес». Там ёсць форма заяўкі, якую можна пакінуць. Мадэратары Баймапкі разглядаюць эту заяўку, правяраюць гэты бізнес і дадаюць яго на мапу, і такім чынам у нас з'яўляецца... Якім чынам можа быць праверка? Вось мне цікава, як можна праверыць, ці належыць гэта сапраўды гэты бізнес там беларусам, і што гэта за беларусы? Шчыра кажучы, я не магу распавесці падрабязнасці, таму што я не ведаю, як гэты працэс адбываецца. З таго, што я ведаю, мы супрацоўнічаем над інтэграцыяй верыфікацыі бізнесаў з АББАЙ, гэта асацыяцыя беларускіх бізнесаў за мяжой, у якіх ёсць працэс верыфікацыі бізнесаў, ён адладжаны. АББА працуе на сённяшні дзень у асноўным у Польшчы і краінах Балтыі. І ў іх ёсць такі працэс, ён адладжаны, і яны будуць дапамагаць гэтую працу рабіць. Тут я мушу зрабіць вельмі важную заўвагу. Я наўмысна кажу, што Баймапка гэта сервіс, які працуе не толькі на платформе Новай Беларусі, я кажу пра тое, што партнёры АБА. Гэтым я хачу падкрэсліць, што Новая Беларусь гэта менавіта платформа. У нас няма жадання і няма мэты рабіць усё ўласнаруч. Мы не хочам ствараць каманды для верыфікацыі бізнесу, для менеджменту культурных івентаў і гэтак далей. Мы хочам інтэграваць розныя беларускія ініцыятывы, якія робяць вельмі шмат чаго карыснага, і мы хочам даць усім агульную пляцоўку, дзе ўсе могуць адно з адным эфектыўна ўзаемадзейнічаць. Такім чынам, няма вось гэтага бутэлічнага горлышка, калі адна ініцыятыва, адна арганізацыя спрабуе ўсё зрабіць, але ёсць узаемадзеянне і супраца шматлікіх беларусаў, шматлікіх беларускіх ініцыятыў, якія ўсе разам, такія ўсе агульна беларускай талакой, могуць рабіць вялікія карысныя рэчы. Я вось яшчэ там пабачыў гэты сервіс электроннага здароўя, да, і таксама я так разумею, што калі гаворка ідзе пра гэты сервіс, там ёсць нейкія людзі ўнутры Беларусі. Ці я памыляюся? Калі мы кажам пра сервіс Е-здароўя, нашу тэлемедыцынскую платформу, хто таксама ёсць нашымі партнёрамі, там ёсць, натуральна, дактары і, натуральна, пацыенты. І, натуральна, дактары ёсць унутры краіны, і ёсць тыя, хто ўжо з'ехаў. І пацыенты ёсць тыя, хто ўнутры Беларусі, і тыя, хто з'ехаў. І большасць пацыентаў на сёння, я не памятаю дакладных лічбаў, але мне падаецца, нешта кшталту 80-90% пацыентаў знаходзяцца ўнутры Беларусі. Асабліва гэта цяпер папулярна ў невялікіх гарадах, дзе складана знайсці кваліфікаванага доктара, ці да яго ехаць вельмі далёка ў бліжэйшы абласны цэнтр. І вось там гэта карыстаецца вялікай папулярнасцю, таму што людзі могуць нашмат прасцей знайсці кваліфікаваную медыцынскую дапамогу. Калі вернуцца да бізнесу, параілі б вы нейкаму бізнесу ўнутры Беларусі, калі яны зацікаўленыя, звярнуцца да вас і паспрабаваць інтэгравацца таксама ў платформу, ці гэта занадта вялікая рызыка? Я бы параіў, і я бы працягнуў шукаць, якім чынам можна гэтую рызыку знізіць. Справа ў тым, што не гледзячы на тое, што мы разумеем памер рызыкі, мы таксама разумеем, што калі беларускія бізнесы, беларускія спажыўцы не будуць камунікаваць адно з адным і карыстацца паслугамі адно аднаго, у нас не будзе ніякага росту, ніякіх перспектыў, і нам трэба нават у цяперашніх умовах знайсці шлях, пры якім беларускія бізнесы, у першую чаргу малыя бізнесы, змогуць бяспечна працаваць з беларускімі спажыўцамі. Прасцей за ўсё гэта рабіць сервісным бізнесам, якія могуць надаваць свае паслугі онлайн. Рэпетытары, усё, што тычыцца нашай любімай айцішачкі, капірайтары, дызайнеры, усе, хто могуць працаваць онлайн і прадаваць свае паслугі праз інтэрнэт, вось гэта ідэальная пляцоўка на сёння. У будучым мы будзем шукаць шляхі, як дробныя офлайнавыя бізнесы змогуць у гэтым удзельнічаць. Гэта могуць быць кавярні, цырульні, СТО, якія заўгодна вы можаце сабе прыдумаць дробныя бізнесы. Мы будзем шукаць шляхі, як іх уключыць, як іх падтрымаць і як накіраваць да іх спажыўца і як дапамагчы ім расці і зрабіць гэта бяспечна. Хаця мы заўжды памятаем, што пакуль сітуацыя ўнутры Беларусі застаецца такой, якая ёсць, там рызыка будзе падвышана. А у вас ёсць ужо прыклады нейкіх бізнесаў ўнутры Беларусі, якія ёсць на платформе, інтэграваная платформа? Я б, напэўна, казаў хутчэй пра ўзровень самозанятых ці індывідуальных прадпрымальнікаў, то бок сёння ёсць прыклады вось рэпетытараў, настаўнікаў ангельскай мовы, ці настаўнікаў матэматыкі, настаўнікаў гісторыі, і тых жа самых дактароў, якія, знаходзячыся ўнутры Беларусі, могуць надаваць свае паслугі. Акрамя гэтага, я хачу звярнуць увагу на сервіс паслуга, які ёсць на нашай платформе. Гэта таксама нашы партнёры. Сервіс паслуга дазваляе, гэта такая сабе біржа паслуг, натуральна, яна дазваляе размяшчаць свае аб'явы і знаходзіць замовы на свае паслугі. Ён, гэты сервіс, канцэнтруе сваю ўвагу перш за ўсё на тым, каб беларусы ўнутры краіны маглі прадаваць свае паслугі тым беларусам, якія з'ехалі, ці тым беларусам, якія даўно жывуць у дыаспорах. І такім чынам падтрымліваць беларусаў ўнутры краіны і рабіць іх больш незалежнымі ад існуючай беларускай улады у эканамічным і ў фінансавым плане. У адным з вашых ранейшых інтэрв'ю я прачытаў такую фразу, што вы ставіце такой дальняй мэтай фактычна стварэння такой альтэрнатыўнай лічбавай дзяржавы. Можа быць, я неправільна там гэта зразумеў. Вось на вашу думку, праз электронныя платформы, якія функцыі дзяржавы можна забраць сабе? Хацелася б, каб напрыканцы гэтая дзяржава была не паралельная і не лічбавая. Каб гэта была паўнавартасная беларуская дзяржава, таксама з беларускай тэрыторыяй, але з лічбавымі элементамі кіравання, то бок з элементамі сучаснай лічбавай дзяржавы, якія спрашчаюць бюракратыю, якія спрашчаюць камунікацыю паміж грамадзянамі і дзяржаўнымі службамі. На сёння, калі мы жывем у эпоху пераходу ад індустрыяльнай эканомікі ў постіндустрыяльную эканоміку, вельмі шмат чаго можна рабіць у лічбавай прасторы. Калі мы кажам пра тую ж медыцыну, 90% медыцыны – гэта кансультацыі, толькі 10% – гэта некае фізічнае ўздзеянне на пацыента. Гэта значыць, 90% можна перанесці ў онлайн і кансультаваць онлайн там, дзе гэта магчыма. З адукацыяй яшчэ больш можна перанесці ў онлайн. І вось гэта такія асноўныя сацыяльныя інстытуты, адукацыя і ахова здароўя, якія можна часткова, прынамсі, пераносіць онлайн. Акрамя таго, што такое дзяржава, альбо, прынамсі, як мы яе сабе ўяўляем, дзяржава – гэта калі супольнасць людзей збіраецца разам і разам вырашаюць некія свае вялікія праблемы, якія яны не могуць вырашыць на лакальным узроўні. На ўзроўні сям'і, кампаніі, працоўнага калектыва, царквы ці мясцовага самакіравання. І яны вырашаюць гэта наступным чынам. Кожны з грамадзян ці тыя, хто могуць, яны робяць унёсак у працу гэтай дзяржавы шляхам таго, што яны плацяць некія падаткі ці умоўныя падаткі. І яны маюць механізмы, дзе ўсе грамадзяне ўдзельнічаюць у сістэме прыняцця рашэнняў, якія менавіта праблемы, якія менавіта праекты будуць рэалізаваны ў першую чаргу за той бюджэт, які на сёння даступны. І гэтыя функцыі таксама сёння цалкам магчыма рабіць у лічбавай прасторы. Мы можам збіраць і акумуляваць рэсурсы ў лічбавай прасторы, і мы можам будаваць інструменты кіравання гэтым усім, то бок інструменты дзяржаўнага кіравання. Мы таксама можам рабіць у лічбавай прасторы. У нас ёсць прыклад каардынацыйнай рады, якая яшчэ такая прота-прота-прота парламент, і ёсць мэта калісьці ператварыць у парламент, але гэта 100 чалавек, якія размеркавана ў розных месцах працуюць, і вось яны разам могуць гэта рабіць. Мы можам удасканаліць гэты працэс і мець некі ўласны парламент. І гэта таксама збіраць некія ўмоўныя падаткі, фарміраваць бюджэт, і потым усе разам вырашаць, якія ж праблемы і што мы хацім прафінансаваць у першую чаргу. Але я выбачаюся, все ж таки тое, пра што вы кажаце, гэта больш гучыць як нейкі агульнанацыянальны дабрачынны фонд, чым як дзяржава, бо ў дзяржавы, акрамя ўсяго іншага, ёсць яшчэ нейкія, ну, вы самі сказалі, механізмы, да, ажыццяўлення нейкіх рэчаў. То бок яна можа будаваць нейкую інфраструктуру, там дарожную, напрыклад. І ў яе ёсць таксама інструменты прымусу. Яна гарантуе сваім грамадзянам нейкі ўзровень бяспекі ў ідэале, яна вырашае нейкія спрэчкі, і для гэтага ў яе ёсць інструментарій. У электронным выглядзе ці не выглядае так трошкі утопіяй, што праз электронныя платформы можна забраць ось такога кшталту моманты ў дзяржавы? Ведаце, насамрэч, гэта тэма для асобнай размовы, яна вельмі цікавая, але калі вельмі ўсё спрасціць, буйныя электронныя платформы на сёння маюць вельмі вялікі ўплыў, і гэта нельга атрыцаць. Увозьмем хаця б прыклад Твітара і Трампа. Калі Твітар быў вялікай пляцоўкай для Трампа, каб распаўсюджаць свае ідэі, і кіраўніцтва Твітара адабрало ў яго гэту пляцоўку. Той выгляд, у якім мы будуем лічбавую Беларусь, ён будзе ствараць сістэму камунікацыі і ўзаемадзеяння паміж індывідуальнымі асобамі, давайце называць іх лічбавымі грамадзянамі, і сервісамі, якія будуць на платформе, давайце называць іх бізнесамі. Тобто нехто робіць сервісы, якія надаюць паслугі, ёсць лічбавыя грамадзяне, якія ўдзельнічаюць. А яшчэ мы мусім пабудаваць нейкі палітычны слой, які будзе выконваць функцыю арбітража гэтага ўсяго. І ўнутры гэтай сістэмы, ну, то бок мы разумеем, што яно не будзе на пачатку ахопліваць усе сферы жыцця, але прынамсі ўнутры гэтай прасторы, ўнутры гэтай лічбавай эканомікі і ўнутры гэтай лічбавай палітыкі можна будзе рабіць арбітраж. І можна будзе вырашаць споры паміж сервісам і карыстальнікам. Можна будзе вырашаць споры паміж карыстальнікамі і паміж карыстальнікамі і нашай вось гэтай лічбавай дзяржавай. Гэта значыць, што у нас ёсць магчымасць стварыць суды, і ў нас будзе магчымасць у лічбавай прасторы неяк гэтыя спорныя моменты вырашаць. Гэта могуць быць штрафы, гэта можа быць там умоўны бан на пэўны час, але калі ўявім сабе, што у нас ёсць прадпрымальнік, які карыстаецца гэтай пляцоўкай, ён зарабляе грошы, ён несумленна выконвае свае абавязкі, пляцоўка можа яго наказаць, альбо выпісаць яму штраф, альбо забараніць яму пэўны час зарабляць на гэтай пляцоўцы, што ёсць мерай уплыву. Гэта можа ўздзейнічаць на індывідуальных карыстальнікаў і на саму дзяржаву, калі яна штосьці робіць не так, але у лічбавых грамадзян ёсць рычагі ўплыву. Праз тое, што лічбавая дзяржава – гэта не тая дзяржава, якая можа дубінкай прымушаць сплаціць падаткі, і яна будзе залежыць ад таго, будуць хацець карыстальнікі гэтыя умоўныя ўнёскі ці падаткі плаціць, ці не будуць хацець, гэта значыцца, што на гэтую лічбавую дзяржаву у карыстальнікаў будзе вельмі зразумелы рычаг уплыву. Калі дзяржава не задавальняе інтарэсаў і не выконвае тых функцый, якія грамадства ад іх чакае, грамадства можа ў любы момант перакрыць фінансаванне такой дзяржавы. І ў гэтым ёсць досыць цікавая ідэя і досыць цікавая тэма для размышлення. Дякую. І апошняе, пра што я хацеў бы спытацца, магчыма, вы сам хочаце расказаць нешта пра вось гэтую аплікацыю, пра платформу «Новая Беларусь», пра што я не дадумаўся спытацца, штосьці важнае, што варта ведаць нашай аўдыторыі. Нават калі ідэя лічбавай дэмакратыі і лічбавай дзяржавы можа сёння выглядаць крыху утапічна, але мы знаходзімся в уникальной ситуации на сегодняшний день. У белорусского народу есть великая потреба створить пляцовку, причем не только политичную, але максимум политичную в первую чергу, але еще и экономичную, социокультурную, якая будет объединять белорусов, якая будет давать им безпеку, якая будет давать им максимость развития. И наша вялікая мара і наша вялікая мэта у тым, каб у нас з'явіўся шанец з дапамогай гэтай пляцоўкі паспрабаваць пачаць адно з адным размаўляць, дамаўляцца і рабіць больш карысных рэчаў разам. Карысных рэчаў у рэчышчы беларускай культуры і адукацыі, у рэчышчы таго, каб разам лепш і больш зарабляць і жыць больш годна, і ў рэчышчы таго, каб мець дэмакратычную пляцоўку, дзе мы ўсе чуем адно аднаго, і дзе мы ўсе пакрысе вучымся дамаўляцца і паважаць іншыя меркаванні, і гэтым чынам мы робім беларускую супольнасць нашмат больш устойлівай і нашмат больш моцнай. Моцнай не столькі, што яна можа адстойваць свае інтарэсы нават супраць дыктатараў і тыранаў, якога памеру яны не былі. Таму мне б хацелася, каб вось у гэты наш тэставы перыяд, ці пілотны перыяд, які мы будзем маць цягам наступных 3-4, мабыць, 6 месяцаў, да нас далучылася як мага больш актыўных і апантанных беларусаў са сваімі ідэямі, са сваімі бізнесамі, са сваімі сервісамі, са сваёй энергіяй. І мы пакуль невялікай колькасцю паспрабавалі зрабіць такі працоўны прататып дзяржавы. Калі ў нас атрымаецца гэта зрабіць невялікай колькасцю беларусаў, то потым мы зможам пашырыць гэта нашмат больш шырокае грамадскае кола. І гэта дасць нам шанс рана ці позна зацягнуць у сваю арбіту ўсё беларускае грамадства. І калі ўжо я загаварыў пра невялікую колькасць, крышачку пахвалюся і пахвалім самі сябе, я літаральна перад тым, як размаўляць з вамі, паразмаўляў з Пашам і даведаўся, якая ж колькасць карыстальнікаў до нас далучылася. Мы пакуль не падлічылі дакладна, таму што няма лічбы з App Store і Play Market прыходзяць з пазненнем. Мы бачым актыўнасць на платформе, бачым, колькі чалавек зарэгістравалася і колькі заходзіла, і мы можам на сёння дакладна сказаць, што колькасць нашых карыстальнікаў перавысіла 10 тысяч чалавек, і мы лічым гэта сур'ёзным поспехам, бо наша мэта дасягнуць 25-30 тысяч чалавек да канца тэставага перыяда. І гэта значыцца, што мы ідзём вельмі-вельмі добра па плане. Таму, калі ласка, далучайцеся, тэстуйце, прыносьце свае ідэі. Як я ўжо казаў раней, мы зрабілі той камандай, якая ёсць, што маглі, каб прынесці вось гэту бета-версію, бета-прототып. А надалей, асабліва, што тычыцца палітычнага ўкладу і палітычнага слою, нам патрэбен удзел беларускага грамадства, бо толькі беларускае грамадства можа стварыць гэту палітычную сістэму. Ніякая ініцыятыва паасобку, ніякая каманда, ніякія лідары не створаць гэтага без удзелу беларускага грамадства. Вось, напэўна, гэта асноўнае, што я хачу сказаць. Дзякуй вялікі. Я нагадаю, з нами на сувязі быў Яраслаў Ліхачэўскі, IT-прадпрымальнік і адзін са стваральнікаў платформы «Новая Беларусь». Вы можаце самі спампаваць аплікацыю «Новая Беларусь» для мабільнага тэлефона альбо паставіць на Android, альбо на Apple, в залежнасці ад таго, які ў вас тэлефон. Ну, адзінае, калі вы знаходзіцеся ўнутры Беларусі, сам спадар Ліхачэўскі заклікае да асцярожнасці і да таго, каб вы сачылі за тым, хто мае доступ да вашай інфармацыі, таксама хто ведае пра тое, што вы ставіце на свой тэлефон. Вы таксама можаце падпісацца на наш канал, але таксама дадаю, што мы таксама з'яўляемся экстрэмісцкай арганізацыяй, таму калі ласка.